إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. داود سورة تخويف أخروي دے دپار د منکرین پہ اتیان د قیامت باندی یار ورکی دا عذاب دا خیرت منکرین تا پراتلو د قیامت باندی. اور ربط دی صورت دا مست صورت سردہ دے چی تفصیل دے دا تخویف اخروی آغا چی ذکر شو پا مست صورت قلم کی ربط د سورہ حاقہ د سورہ قلم سردا دے چپدی کی تفصیل دے د تخویف اخروی آغا چپا آخر د سورہ قلم کے ذکر شوے ہو. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اور پسی دوشانی دویم مناسبت دا دے چیار کلمز دے اس بات دا قیامت وشو پا طریقی دے اجمال سارا چی یوم یکشف عن ساق نبدی صورت گرازی دا غورت دا قیامت داغی بیان دے او داغی اولی شان ذکر کئی. مناسبت اغدا دے چپمس کی سورج کے اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بدی سورج کے اس بات قیامت دے اور اس بات دے تو صداقت پیغمبر صلی اللہ اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے در مناسبت پمس کی صورت کی اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدی صورت اس بات قیامت دے او بیان دے تو صداقت قرآن کریم سورت کی تخلیل ور گئی منکرین ہوتا پراتلو د قیامت باندھے الحاقہ حق ورز ملحاقہ سدا حق ورز اوسی شبوت تالا کی سدا حق ورز نسبت درو کر سمجھن وا جان بلکاریا پتک ان کی ارز رز باندھے کرا چرن با ٹکار واسی منا پخل ہے بت باندھے کل کل داسی بندہ ہے بت والی جس نک بالکل ٹکار کئی کرا وی گیلا بندہ دروازہ داسی ٹکئی مداشان رن و ٹکار اباسی پاخل ہے بت باندھے پگار کی سمو جان پگا لا کے شدتوا سب سرکش یا بتوا یا پاوچ ریوان دیا کیا دہد نتی روا واما آدم اور چاہیا نسولی کو پگا لا کے شل کباد تیروان دیا کیا کہ سختی دو مسخر کرو اللہ آباد پدئی باندھے سب آیا مشکل و سرانی اتائی آمین اوتور من پرل پسی پرل پسی روی پترل کو مسون بت کم بسلی بتا کم پری کے سورا پر مور شو پر مکھ پروت کا ان گویا کی گئی آجاد نسل نساویا مانا کئی بالیا زڑی فہل ترا بس لہم پارا نندا کیا تم نفس باتی باتی کی جن کے اوم کی نباتی کرے اور آگے کراتو کسرون والا سوچوان دیرنا او کلی الٹکی دن کی بلخا کے آپ گنا باندھے چہرہ کرو جنتیا واد اللہ کتاب کرو جنتیا واد اللہ پیغمبر فاسو رسول ربہم بس نافرمانی کا تو حکم در افل اور نافرمانی کا رسول ربہم کا پیغمبر فل تو پیغمبر کا رب فل مانا اریو تخل رب دا پیغمبر نافرمانی کا بس پوری بول رہی اللہ اخترا دیا پنی بولو سخت سارا بولو لو سخت سارا ان چو لما تو غلما ہر کراچی زیادتی شیوب واوری دیوب زیادتی شیوب دار اصل حد نا سملنا کن فل جاریا مسوار کئی نگتا سو تاسو مانستاسو مشران فل جاریا بگشت روانی کی دیر بار کی گردو نگلا تاسو بارا تب چرتن یاداش او یاد اسا کی بھی لگو گن یا سا دن کی ہر کلا کی پکارے شی بش کی لئی کی پکے او پور تک لئی شی ان کا اونا پر دری دری کریشی دا پر دری دری کول یو دن سرا پیاؤ میں نہیں پتا پس پتا رنگ باندھی واقعی بشی واقعی کی دن کی اراض اور او بچی اسمان پس دا اسمان پتا رنگ باندھی سس پس بھائی بیکار بھیا واہیا مانا کمزور ہے بھائی بیکار بھیا ول ملک فرشتے والا ہر جائے ہا پاترا ہو گئے اسمان ماندی بھائی او پور تکڑے بھائی ہرش طرف سال پاس بل پدا اور سمانیا ات قسم فرشتو یو میں نے پدا اور باندھی اسکول کا شیتا سر باندھی پٹ بنیش پاتی کے ساسنا یو نفس پٹ پاتی کی دل کے فخر کیا حاصل کی ورزش آتا منا مدا بے امی پخلا کاروانی پسوائی بلے ہا واخ لئی واخ لئی یا مانا راشی راشی اول ولئی امنا مدما اینید چنپنن تدما گمانوانی چب ملاوی دن کے مدد پڑی ساز بیتا سرا پس دے بھائی پجوان کی چکو شالکو ان کے بھائی دلازی جنت نالیا پجنت چب شان کی بھائی چکو ان کے کنر آئی بھائی نیزی کی دن کیا خورائی اوس کئی ہنی ان مبارک جما پس اور آغنی کمل چروان دلے گلو تاسو ملائی حامل خالیا پاہو رب تیرو شو کیا اور کیا سوجی کی ورگ سارتا منا مدار کو جسلا داروبانی بسوائی بلے آلے تلی ہے سور دے ماتا کی نگرا کرشے ماتا منا مرما او ن کوئی مر ما سے سا دیا جس بھائی سا بیتا مرما یا لے تہ کان تلقا دیا ہے سود دیورا دیتا چیرا دی سلک ان کی بما بائے نمر قاضیا مانا کی سلکوں کی بما بائن مرگ لکیا مالک لیقضی علینا ربک فوقضہ موسیٰ فقضوا علیہ طول کی مانا مرگ چویرا بما بانی کی سلکوں کی مرگ ما آنانی فیدران کما تمال رما حلاک شدمان بات شاید ما یا سلطان یا دلیل ما مائی زما سر تجیم دیا ودا چی دیو من وخلا سریا داد اللہ رضی نائبان دیا اللہ رضی نبلا نشی کولے زما غزلی زمان حلاک شوا خوزوہ اونی سیدے خوزوہ بس تو کنوا چی وجدتا دیا جہنم اللہ سوالوہ داخل کئی بیا بی سلسلہ تین پاس کرائیو کی ذرہا سبعون ذران کڑئی داری بیشمار کڑئی دیا مانا ہویا کڑئی دی بیشمار دی اویا دا مانا چی اویا کڑئی دیا اویا مطلب دا دیر والی تا اشارہ دا زکشمار پا لفت ختمی گی مدپ رو ختمی گی بھول چی لفت کی ضرور دی نویا چی بھولی دی فصل پس نن با سیدے مانا ایچی اتڑیا نن با سیدے ریتا این رو یکنن دے کانو چی مان رو رو پا اللہ باندی چلوے دے اونی چی رو خرکلا پا خراجی مسکی مانی پس نبای جد پارنن را دی پدی رائی کی سبتوس میں حبان اون فراجی اللہ نیس دی مدرد دینو دونا لا یکنو حسن بخرجا اللہ الخاتیون مگر گنانگار فلا اقسمو مراتبین تفسیر کرتا دوئی مراتبین مشرکان دی چن بخر جائل الخاتون مگر مشرکان پسنا دارنگ سنجے دی خیال دے گواکو مگر پاغس باندے قسم کو مگر گواکو مگر بماغس تم سنونے کیونے یتا سواغس چینی تاس انہو جنندا قرآن کریم خام خاونا رسول عزت مندان مراتب جبریل امید یا مراتب اللہ پیغمبر وما ہوا بقول شاعر او نوزا ویناد شاعر لگن دیمان خرا اولئی او نویناد ترویتی دلگن دیپن خوا لینا دلی زندگی کتاب طرف پاسن کل مخلوقات نگی ولو تقول علینا او کچری دور کرے پا مغربان دی دی پیغمبر باغ لا قابل باغ خبر ذک فلوان اللہ اخذنا منہ بالیمین مخام خانی ولگو منگلے پتا قد سرا ثم لقطعنا منہ الوتین بیا خام خبر اکرہ بیمونگل زمن رزن رزلو پس نگو استاسونا من احد یوتن آنہ ددن خاجی منکون کیا چی اللہ دی دینی وے او تاسو بیسو جا چیوے چی دا اللہ نے منکڑے وے وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا قُرْآنِ كَرِيمٍ خَامُ خَاپًا دَا پَارُ پَرِدْغَارُ وَإِنَّا مُجِيُّ لَنَا عَلَمُ خَامُ خَاپًا لِكُمْ مُجِيَ يَقِينًا بَائِسْتَا سُنَنِ نِسْبَدُ ضَرُوْكُمْ كَوْنِكِ دَا اللَّهَ دِنْتَ وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا قُرْآنِ كَرِيمٍ خَامُ خَاسُ مُسْلِي بَكَاثِرُ وَانِي او يَقِينًا دَا قُرْآنِ كَرِيمٍ لَحَقُّ لِيَقِينٍ خَامُ خَاحَقُّ لِيَقِينٍ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ